สุวิชาโนภวังโหติสุวิชาโนปราภโวธรรมกาโมภวังโหติธรรมเทศีปราภโวอิติเหตังวิชานามะปะทะโมโสปราภโวผู้เจริญก็สามารถดูรู้ได้ง่ายผู้เสื่อมก็สามารถดูรู้ได้ง่ายเพราะผู้เจริญเป็นผู้ใคร่ธรรมผู้เสื่อมเป็นผู้เกลียดธรรมเปรตนั้นแลจงทราบชัดข้อนี้เป็นข้อที่หนึ่งเถิดว่าเป็นเหตุแห่งความเสื่อมข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้โดยนำคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นชาวอินเดียพูดไว้เป็นภาษาสมัยนั้นก็เป็นภาษามคธเขาพยายามจะรักษาภาษานี้เอาไว้จดบันทึกมีแบบแผนอย่างดีก็เรียกว่าเป็นภาษาบาลีเอามาศึกษาทำความเข้าใจมีครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลมาเป็นภาษาไทยให้อ่านทำความเข้าใจโดยไม่ทิ้งตัวแม่บทยังกลับมาที่ตัวแม่บทตัวมาติกาแรกเริ่มเดิมทีที่เป็นภาษาบาลีอยู่อันนี้จึงเป็นประโยชน์ในการศึกษาธรรมะของเรามากท่านฟังเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้นั้นเป็นข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับในทางเหนือโลกเหนือจากเรื่องของโลกเรื่องของโลกเนี่ยมันจะยึดให้เราติดข้องมัวเมาพัวพันลุ่มหลงไปในทางยินดีเพลิดเพลินพอใจบ้างให้เราติดพันในทางที่ขยะแขยงเกลียดชังบ้างโลกมันเป็นอย่างนี้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปในทางเหนือสิ่งที่จะทำให้ยึดถือเหนือโลกที่พระพุทธเจ้าของเราใช้ศัพท์คำนี้ก็คือโลกุตตระนั่นเองเหนือโลกขึ้นไปนั่นไม่ใช่หลุดโลกนะซึ่งบางคนจะเห็นว่าโอ้ทำไมคนนี้ปฏิบัติธรรมมันแปลกๆเพี้ยนๆมึนๆแต่ถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องเราจะพบเลยว่าธรรมะเนี่ยเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตของเราแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่แยกกันไปโลกก็เรื่องหนึ่งแต่ฉันยังต้องทำมาหากินกับโลกของฉันเป็นงี้แต่ถ้าธรรมะก็หลุดโลกไปคนละเรื่องกับเรื่องของโลกแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือถ้าเราทำความเข้าใจในเรื่องธรรมะดีแล้วจิตใจของเรามันจะเหนือจากการควบคุมของโลกตรงนี้ได้เราจะพบเลยว่าศัพท์แต่ละคำข้อความในแต่ละประโยคความหมายในแต่ละแห่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นเป็นวิธีการดำเนินชีวิตให้ชีวิตของเราถ้าเมื่อมีธรรมะแล้วชีวิตตรงนั้นณจุดนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการจะเป็นทำงานในเอกชนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงหรือเป็นชายอยู่บ้านทำงานที่บ้านหรือว่าไปทำงานข้างนอกเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขเหนือจากการครอบงำของสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งในบางทีข้าพเจ้าก็จะนำศัพท์ต่างๆแล้วเนี่ยมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกันละว่ามีความหมายอย่างไรเป็นข้อมูลข้อมูลนั้นพอท่านผู้ฟังเอารับไปแล้วใครครวญพิจารณาโยนิโสมนสิการดีแล้วเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้นจะไม่เป็นงูพิษจะไม่ทำอันตรายให้เราเกิดความยึดถือมากขึ้นได้เราก็ต้องเอาความรู้นี้มาละความยึดถือมาตัดเจ้าตัณหาหรือถอนเจ้าอวิชชาออกความรู้ตอนนั้นก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็ทำให้จิตใจของเรานั้นเหนือโลกขึ้นมาได้ซึ่งนั่นก็คือความที่ข้อมูลคำสอนนั้นไม่เป็นงูพิษนั่นเองการที่เราจะเข้าใจคำสอนให้ถึงแก่นแท้นะคำว่าคำสอนเนี่ยท่านผู้ฟังในภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ก็ใช้คำว่าศาสนานั่นเองท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าข้าพเจ้าเองเนี่ยมักจะใช้คำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มากกว่าคำว่าพุทธศาสนาคำว่าศาสนาซึ่งหมายถึงคำสอนนะคำว่าศาสนาในภาษาบาลีนะหมายถึงคำสอนเราพูดถึงคำสอนของพุทธะก็คือพุทธศาสนา แต่พอคำว่าศาสนานำมาใช้ในความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า religion คำนี้กลับมีความหมายในทางที่แบบยึดเอาไว้ผูกเอาไว้รัดเอาไว้เหนี่ยวเอาไว้หน่วงเอาไว้ซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันกับคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจึงหลีกเลี่ยงในการที่จะใช้คำว่าศาสนาหรือที่เขาแปลกันว่า religion เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ให้ยึดถือแต่เป็นเพื่อคลายความยึดถือไม่ใช่ให้ผูกเอาไว้แต่เป็นเพื่อการคลายออกแก้ออกหลีกออกปล่อยออกจากความยึดถือบัวพันอยู่ด้วยอุปทานอยู่ด้วยตัณหาแต่ให้มีการเปิดออกให้มีความสว่างให้มีปัญญาซึ่งในการที่เราจะแก้เงื่อนที่มันผูกเอาไว้นี้ก็ต้องมีที่ตั้งที่ระลึกถึงแต่ซึ่งการที่เรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงมีสรณะมีสติตรงนี้นั่นไม่ใช่การยึดถือแต่เป็นคนละอันกันคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อคลายความยึดถือแต่เราเข้าใจตรงนี้ให้ดีอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติถูกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งแม้แต่คำพูดเองคำว่าศาสนาเองหรือว่าคำว่าคำสอนเองเนี่ยถ้าเรามีความแจ่มชัดเข้าใจในบทเพียรชนะในกระส่วนหนึ่งแต่บทเพียรชนะเดียวกันเลยศาสนาก็อันหนึ่งคำสอนก็อันหนึ่งเป็นบทพยัญชนะเดียวกันแต่อัตถะในการใช้กลับไม่เหมือนกันทำให้ความหมายนั้นไปคนละเรื่องเลยอันหนึ่งเพื่อให้ยึดถือกลับเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเมาได้หลงไปได้เป็นงูพิษได้อันหนึ่งเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความคลายออกเปิดออกโล่งออกสว่างสงบซึ่งเราจึงจำเป็นที่จะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทที่ตัวคำสอนที่แท้จริงซึ่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ท่านผู้ฟังโอ้มันตั้งหลายพันปีมาแล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้วแต่ซึ่งบางทีมันก็มีการจดบันทึกมาเลือนลางไปบ้างผิดตัวอักษรบ้างคลาดเคลื่อนไปบ้างความหมายที่แปลกันมาในภาษาต่างๆผิดเพี้ยนไปบ้างแต่การใช้เป็นอีกอย่างหนึ่งบ้างแต่ไม่ต้องพูดถึงภาษาต่างประเทศเราแค่ภาษาบ้านเราเนี่ยภาษาไทยเราเนี่ยบางทีการใช้มันก็งงๆเหมือนกันนะข้าพเจ้าบางทีก็ไม่เข้าใจเช่นว่าคนอายุมากนี่ช่วงวันเด็กแล้วก็ไปทำแบบเด็กๆแล้วเขาก็เรียกว่าปล่อยแก่แทนที่จะเรียกว่าปล่อยเด็กหรือคนอายุน้อยช่วงวันเด็กเขาให้มาแอคท่าทำแบบผู้ใหญ่แต่บางคนก็ไปเรียกเขาว่าคนแก่แดดก็ไม่ได้แก่นี่ก็ยังเด็กอยู่หรือทำไมไม่เรียกปล่อยเด็กเป็นต้นหรือแม้แต่คำศัพท์เองก็ตามท่านผู้ฟังเนื้อปลูกถั่วเขียวแทนที่จะได้ถั่วเขียวกับได้ถั่วงอกเนื้อสั่งข้าวราดแกงแต่สิ่งที่ได้กลับเป็นเอาแกงมาราดข้าวหรือสั่งส้มตำกลับได้ตำมะละกอแล้วก็ไม่รู้ว่าส้มมันอยู่ไหนแต่แกงส้มแต่ดันใส่ผักกระเฉดไม่ได้ใส่ส้มเวลาจะไปเรียนภาษาไทยครูที่สอนชื่อลิลลี่เวลาเรียนภาษาอังกฤษครูที่สอนกับชื่อสมศรีแต่มหาวิทยาลัยศรีปทุมดันอยู่กรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพกลับไปอยู่ปทุมธานีมันก็งงๆกันเลยทีนี้ยังไม่ต้องพูดถึงภาษาต่างประเทศเอาภาษาไทยก็ยังงงๆแต่ยิ่งภาษาต่างประเทศที่เป็นหลายพันปีมาแล้วอย่างภาษาบาลีเนี่ยเราจึงต้องมีการวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งล่ะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบอกมานี่มีข้อความเป็นอย่างไรจะทำความเข้าใจในแง่มุมต่างๆได้อย่างไรเพราะว่าอย่างถ้าภาษาไทยเนี่ยเราอยู่ในสังคมปัจจุบันเรายังพอแกะพอหาข้อมูลได้แต่ทำไมเขาเรียกว่าอย่างนั้นทำไมคนนี้ชื่ออย่างนี้แต่เวลาผ่านมาเป็นหลายพันปีเนี่ยหลักฐานที่หลงเหลืออยู่มันก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจจึงต้องวิเคราะห์กันหลายแง่หลายมุมตัวอย่างเช่นพุทธพจน์ที่ข้าพเจ้ายกมาตั้งแต่ตอนต้นรายการนี้ก็เหมือนกันที่บอกว่าสุวิชาโนปวังโหติสุวิชาโนปะระปะโวซึ่งอันนี้ทำการเทียบเคียงมาจากพระไตรปิฎกฉบับอื่นๆแล้วนะว่าข้อความต้องเป็นอย่างนี้คือความผิดเพี้ยนบางทีมันเกิดขึ้นจากการที่จดบันทึกกันมาลอกกันมาก็มีความผิดเพี้ยนไปเราไปเทียบเคียงกับในฉบับอื่นๆเช่นอักษรโรมันบ้างอักษรขอมบ้างอักษรพม่าบ้างแต่ทำให้เห็นข้อมูลที่ถูกต้องได้แต่ความสำคัญของการกลับมาที่ตัวแม่บทนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการแปลนี้ก็เหมือนกันนักแปลนักวิชาการหลายๆท่านก็จะมีความเห็นต่างกันบ้างคนนี้ก็คิดว่าแปลอย่างนี้อย่างก็มาสุเนี่ยแปลว่าดีก็ได้แปลว่างามก็ได้แปลว่าง่ายก็ได้สุวิชาโนบางคนก็แปลว่าผู้รู้ดีสุแปลว่าดีอันนี้ก็ไ แต่ถ้าเรามาพิจารณาดูเทียบเคียงในจุดต่างๆที่พระพุทธเจ้าใช้ในพระสูตรนั้นในพระสูตรนี้เราจะพบว่าในที่นี้สุนี่ต้องแปลว่าง่ายสุวิชาโนแปลว่ารู้ได้ง่ายแต่รู้ได้ง่ายในที่นี้ก็หมายถึงว่าสามารถดูแล้วรู้ได้ไม่ยากนั่นก็คือดูแล้วเห็นแล้วเนี่ยมันรู้ได้ทันทีรู้ได้ง่ายหมายความว่าไงสุวิชาโนภวังโหติถ้าจะแปลให้ถูกตามศัพท์ในความหมายถ้าเทียบเคียงมาจากที่อื่นๆแล้วก็ควรจะแปลว่าผู้เจริญเนี่ยรู้ได้ง่ายสุวิชาโนปราภโวนั่นก็คือผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายเอ๊ะผู้เจริญทำไมถึงรู้ได้ง่ายผู้เสื่อมเอ๊ะทำไมถึงรู้ได้ง่ายแต่รู้ได้ง่ายที่มาจากสุวิชาโนในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าเราไปเห็นคนนี้แต่ว่าเขาเป็นผู้เจริญหรือเป็นผู้เสื่อมการเห็นของเราเนี่ยจะรู้ได้ว่าเขาเจริญหรือเขาเสื่อมรู้ได้ง่ายด้วยไม่ได้รู้ได้ยากเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ถึงการรู้ได้ยากนะว่าเช่นธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทบางทีเนี่ยสมณพราหมณ์ก็รู้ได้ยากรู้ได้ยากตรงนี้ก็ใช้คำว่าทุวิชาโนส่วนรู้ได้ง่ายก็คือสุวิชาโนหมายความว่าสามารถดูรู้ให้เห็นน่ะว่าอ๋อคนนี้เจริญแน่คนนี้เสื่อมแน่เด็กๆบางคนเราดูรู้ได้โอ้เด็กคนนี้น่ะโตขึ้นมานี่จะเป็นคนเจริญเด็กคนนี้น่ะโตขึ้นมานี่ไม่แน่อาจจะเป็นคนเสื่อมแล้วทำไมเขาถึงดูรู้ได้พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปตรงนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าผู้ที่ใคร่ธรรมคือธรรมะกาโมก็หมายถึงว่าเขาจะเป็นผู้เจริญได้ผู้ที่มีความใคร่ธรรมก็จะเจริญได้ผู้ที่มีความเกลียดธรรมก็จะเสื่อมได้เราดูตรงนี้ดูที่ว่าเขาใคร่ธรรมะไหมถ้าเขามีความใคร่ชอบพอในการฟังธรรมของพระอริยเจ้ามีจิตโน้มน้อมมาในทางนี้รู้ได้ทันทีว่าคนนี้โตต่อขึ้นไปเนี่ยเจริญแน่ตัวนี้คือความรู้ได้ง่ายสุวิชาโนในขณะที่คนหนึ่งถ้าเผื่อว่าเกลียดธรรมไม่อยากฟังธรรมเป็นคนขี้เกียจมีอธรรมอยู่ในใจแล้วเราดูรู้ได้เลยว่าคนนี้ต่อไปนี่เสื่อมแน่โตขึ้นไปหรือทำกิจการงานต่อไปเสื่อมแน่นอนก็ดูรู้เห็นได้ง่ายดูจากธรรมะตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างพุทธพจน์ที่เวลาเราวิเคราะห์พิจารณาเนี่ยบางทีต้องมีการเทียบเคียงในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยการเทียบเคียงนั้นไม่ใช่ดูเฉพาะในพระสูตรนั้นแต่ก็จะต้องดูบริบทในเรื่องราวตรงนั้นด้วยบางทีเราก็ต้องวิเคราะห์ในลักษณะการใช้งานของศัพท์ในเรื่องของไวยากรณ์บางทีเราก็ต้องวิเคราะห์ในความหมายเชิงลึกซึ้งจะทำให้ความรู้ตรงนั้นเนี่ยไม่เป็นงูพิษทำให้ความรู้ตรงนั้นเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาได้อีกตัวอย่างหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆเรื่องของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือกัลยาณการีกัลยาณังปาปาจารีจะปาปกังอันนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบางคนก็จะบอกว่าโอ้ฉันในปีนี้ขยันมากเลยแต่ทำงานหนักด้วยทำงานเหนื่อยด้วยทั้งเดินทางด้วยขยันขันแข็งแม่จะทำไมไม่ได้โบนัสเลยทำไมไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อน2ขั้นแบบคนอื่นเขาแม่ทำอย่างนี้มันทำดีแล้วมันไม่ได้ดีทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฉันพยายามทำดีดีแต่ไม่เห็นได้ดีมีความเข้าใจไปอย่างนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูให้ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งเพราะถ้าเรารู้ไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ได้ดีนะแต่ถ้าเรารู้ดูให้มันดีๆเนี่ยมันจะมีที่ดีได้เพราะคำว่าดีเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งอยู่ถ้าเราบอกว่าเรื่องของการได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยเป็นเรื่องดีเรื่องของการได้โบนัสเป็นเรื่องดีแล้วคุณบอกว่าเงินเป็นดีมียศเสียงลาภสักการะสรรเสริญพวกนี้เป็นเรื่องดีอ้าวแล้วตอนที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี้ยออกจากวังวังนี่มีตำแหน่งเป็นเจ้าชายนะเป็นมกุฎราชกุมารมียศด้วยมีเงินด้วยแต่มีความเป็นอยู่ชนิดที่เลิศหรูอลังการออกจากตรงนั้นมาเอาก็แสดงว่าออกจากดีมาสิหรือถ้าเราเข้าใจว่าโหการที่ไม่มีเงินแต่ความจนเป็นต้นการที่ไม่มีชื่อเสียงเป็นเรื่องชั่วการที่พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์ออกจากวังที่มีทั้งชื่อเสียงมีทั้งลาภสักการะต่างๆที่ถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องดีเนี่ยไปหาการที่ไม่มีชื่อเสียงการเป็นอยู่แบบจนๆซมซ่อก็แสดงว่าออกจากดีไปหาชั่วสิ หรือแม้แต่ถ้าเราดูแต่บางคนคิดว่าการเรียนจบมหาวิทยาลัยขั้นสูงๆคุณเรียนจบปริญญาตรีคุณไปต่อปริญญาโทจบด็อกเตอร์สาขานั้นสาขานี้ทำเฉพาะทางต่อไปอีกเป็นเรื่องดีแต่ไอ้คนที่ไม่ยอมเรียนหนังสือไปทำนู่นนี่เป็นเรื่องชั่วแล้วทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งเยอะแยะมหาเศรษฐีของโลกและเช่นอย่างบิลเกตอย่างนี้เรียนมหาวิทยาลัยยังไม่จบปีหนึ่งด้วยซ้ำยังไม่จบปีหนึ่งปริญญาตรีด้วยซ้ำแล้วก็ลาออกแล้วก็มาทำธุรกิจของตัวเองออกจากดีไปหาชั่วสิแต่เราจึงต้องทำความเข้าใจคำว่าดีคำว่าชั่วให้มันมีความลึกซึ้งท่านผู้ฟังอะไรดีกันแน่อะไรชั่วกันแน่เพราะว่าถ้าบางคนนะเข้าใจไม่ถูกก็จะบอกอย่างที่ว่านี่แหละเอ๊ะทำไมทำงานดึกดื่นค่ำคืนขยันขันแข็งมาตลอดปีแต่โบนัสก็ไม่ได้เลื่อนขั้นก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่าทำดีไม่ได้ดีทำดีกับได้ชั่วคำว่าดีก่อนท่านผู้ฟังคำว่าดีในความหมายในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงอะไรดีกันแน่นั่นลาภยศชื่อเสียงเกียรติยศดีไหมแต่ก็ต้องตอบว่านำมาซึ่งความสุขได้นำมาซึ่งความสุขได้มีโทษไหมมีโทษอยู่มากสุขดีมีไหมมีอยู่โทษชั่วมีไหมก็มีอยู่มีมากด้วยสิ่งที่มันมีดีอยู่น้อยมีชั่วอยู่มากเอ๊ะมันไม่ค่อยดีฮะแสดงว่ามันไม่ใช่สิ่งดีแต่สิ่งที่ดีนั้นคืออะไรก็คือมีดีมากกว่ามีชั่วเช่นอะไรเช่นสมาธิเป็นต้นเช่นความเพียรเป็นต้นแต่ความเพียรความขยันขันแข็งเป็นเรื่องดีอย่างกรณีของบิลเกตอย่างนี้มหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จในโลกเนี่ยที่เลิกเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งแล้วก็หันมาทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็คือเข้าสู่การทำความเพียรอย่างจริงจริงอย่างจังการทำความเพียรตรงนี้เป็นเรื่องดีไม่ใช่เป็นเรื่องชั่วถ้าเราพิจารณาดูดีๆเราจะเห็นความดีในการที่เขาออกมาทำธุรกิจของตัวเองมีการทุ่มเทมีการทำความเพียรมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ได้เจริญสติได้เจริญสมาธิแต่พวกนี้เป็นความดีที่เขาได้รับในการที่ออกจากมหาวิทยาลัยมาและเข้าสู่ทางดีในทางธรรมะตรงนี้หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์นี่ตอนเป็นโพธิสัตว์ออกจากความสุขสะดวกสบายซึ่งคนทั่วไปเห็นว่าเป็นสิ่งดีแต่มันมีความทุกข์แอบแฝงอยู่มากเพราะว่านั่นเป็นเรื่องของกามความลุ่มหลงนะข้อดีก็มีอยู่ข้อไม่ดีมันก็เยอะแยะมีความไม่เที่ยงเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดความประมาทได้อีกนะออกมาสู่อะไรออกมาสู่การที่ได้เกิดความสงบในใจออกมาสู่การที่ได้ทำความเพียรออกมาสู่การที่ได้อยู่ในเสนาสนะอันสงัดซึ่งความสงัดความเพียรพวกนี้เป็นสิ่งดีนะเป็นสิ่งดีก็ออกจากเรื่องที่มันดีน้อยมาเรื่องที่มันดีมากอย่าเราทำความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานของเราเป็นสิ่งดีนะเราทำดีตรงนี้ความดีเกิดขึ้นทันทีความดีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่เราได้ขึ้นมาอย่างถ้าเราทำความสะอาดห้องทำความสะอาดเสนาสนะทำความสะอาดพื้นที่ผลที่จะได้คือความสะอาดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจะต้องให้เขามาชมให้เขายกย่องสรรเสริญถ่ายรูปลงอินเทอร์เน็ตเขามากดไลค์กดชอบกันถ้าคนกดไลค์น้อยก็รู้สึกเสียใจเหมือนทำดีไม่ได้ดีมันคนละประเด็นความดีที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทำความสะอาดนั้นคือความสะอาดนั้นคือความดีแล้วที่เกิดขึ้นทันทีแต่ไอ้ชื่อเสียงหรือว่าการยกย่องสรรเสริญการที่คนอื่นเขาจะมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั่นก็เรียกว่าเป็นทุกข์นะมาฟังแยกแยะให้ถูกต้องหน่อยสิ่งที่เรียกว่าเป็นสุขเวทนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกขเวทนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นชื่อเสียงสิ่งที่เรียกว่าเป็นนินทาสิ่งที่เราเป็นความสุขเป็นความทุกข์แบบใดแบบหนึ่งเนี่ยนี่เขาเรียกว่าความทุกข์แต่ความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะเอาความทุกข์นี่ต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นความทุกข์มีสุขอยู่น้อยมีทุกข์อยู่มากต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าจะต้องทำให้เกิดขึ้นนะสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของความเพียรความขยันขันแข็งการทำจริงแน่วแน่จริงการมีปกติในการไม่ฆ่าสัตว์มีปกติในการไม่ลักทรัพย์และไม่ประพฤติผิดในกามคนปกติทั่วๆไปเนี่ยเขาดื่มน้ำกันก็ไม่ได้ดื่มเหล้าเราก็ทำความปกติตรงนี้ให้เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราทำความดีตรงนี้มันก็ดีขึ้นมาความดีที่เราทำตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่เราได้ไอ้ชื่อเสียงเงินทองพวกนี้อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะนั่นเป็นส่วนของความทุกข์แต่ส่วนของความทุกข์มันอาจจะเกิดมันอาจจะดับอันนี้เป็นไปได้แต่ความดีนั้นมีอยู่แน่นอนเพราะว่าถ้าเราทำ พอให้มันสมกับความดีความดีนี้ใครบัญญัติระดับไหนก็ต้องตามระดับที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็มีเรื่องของมรรคแปดนั่นเองเป็นความดีเป็นความงามเป็นกัลยาณธรรมในที่นี้คือความดีนั่นเองเป็นกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณวัตรคือความดีเป็นข้อปฏิบัติที่ดีศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาพวกนี้เป็นความดีบัญญัติไว้ตรงนี้ถ้าบอกว่าเราทําไม่พอถึงความดีตรงนั้นเปรียบเทียบก็คือเหมือนอย่างเรารินน้ําลงในแก้วเนี่ยนะระดับน้ําที่พอดีในการที่เราจะดื่มน้ําในแก้วได้เนี่ยมันก็ต้องประมาณสัก2เซนติเมตรลงมาจากขอบปากแต่ถ้าคุณรินมันขาดไปและไม่ถึงระดับตรงนั้นมันก็เรียกว่าไม่พอดีเปรียบเหมือนกับคนที่ทําความเพียรยักยักหย่อนหย่อนแต่รักษาศีลก็ได้บ้างบางข้อมันก็ยังไม่ถึงดีทําดีอยู่แต่ไม่ถึงความพอสมกับความดีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้น้อยๆที่สุดที่มันจะถึงดีตรงนั้นได้เราก็รักษาศีล5แต่น้อยๆที่สุดที่มันจะพอถึงความดีนั้นได้ก็ทําความเป็นสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งให้เกิดขึ้นมีจิตเป็นรวมอันเดียวน้อยๆที่สุดที่จะพอถึงความดีตรงนั้นได้ก็รู้จักปล่อยวางบ้างเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ของธรรมต่างๆบ้างแต่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาในทานศีลภาวนาตรงนี้เป็นระดับความพอดีที่พระพุทธเจ้าชี้เอาไว้ขีดเอาไว้ตรงนี้อยู่ระดับนี้แต่อย่าให้ต่ำเกินไปกว่านี้มันจะไม่ดีในขณะเดียวกันถ้าเกินขึ้นไปแต่เกินไปกว่านี้นะเช่นถ้าบอกว่าเรารินน้ําลงไปในแก้วเนี่ยถึงระดับพอดีแล้วไม่หยุดใช่ไหมเติมก็ไปอีกจนกระทั่งมันถึงขอบปากแก้วเนี่ยปริมละจะหกอยู่ละแต่ยกขึ้นมานี่กระชอกนิดเดียวนี่หกแน่นอนอันนี้ก็เกินพอดีเกินพอดีนะก็หมายความว่าทําไปดีแล้วนะได้ดีแล้วแม้จะกลับไปหวังเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องดีเนี่ยเช่นหวังชื่อเสียงเกียรติยศแม้ฉันทําเต็มที่แล้วนะแต่ทำไมมันไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้ตําแหน่งคนก็ไม่ยกย่องคนไม่กดไลค์อันนี้มันต้องการเกินพอดีนะเนี่ยเกินพอดีมันก็เป็นทุกข์ท่านผู้ฟังและไม่ถึงดีมันก็ไม่เต็มก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจในเรื่องของความดีนะความหมายนี่ให้ลึกซึ้งท่านผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีข้อความลึกเราเห็นตรงนี้แล้วนะจะทําให้เห็นถึงสัจธรรมเลยว่าโอ้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นธรรมะเนี่ยเป็นอากาลิโกจริงๆนั่นคือถูกต้องตรงจริงตลอดการพูดอย่างไหนเป็นอย่างนั้นจึงเราทุ่มเทความพยายามเข้าไปสัมมาวายามะความพยายามสัมมาวายามะการทําจริงแน่วแน่จริงแล้วคุณใส่ไปตรงนั้นตรงนั้นเป็นความดีขึ้นมาทันทีเพราะว่าสัมมาวายามะเป็นความดีเป็นกัลยาณวัตรเป็นกัลยาณธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ตรงนั้นดีทันทีคุณเอางัดออกมาใช้ตรงไหนใส่ไปตรงไหนตรงนั้นดีทันทีเหมือนจะสําเร็จก็ได้นะแต่มันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้จะสําเร็จไม่สําเร็จมันเป็นเรื่องที่เกินพอดีละเอาดีอยู่ที่ตรงพอตรงนี้อย่าให้มันน้อยเกินไปทำความเพียรขยักขย่อนทำอย่างขัดขลาดกลัวๆทำอย่างไม่มั่นใจเอาความไม่มั่นใจความขลาดกลัวพวกนี้มันไม่ถึงระดับความดีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มันก็ขาดพอดีแต่ยิ่งถ้าขาดพอดีจะทำมันก็เกินพอดีชีวิตเลยไม่ได้มีดีกลับไปคิดอีกว่าชีวิตนี้ไม่มีดีมันไม่ใช่แต่ความดีความงามของแต่ละคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกท่านผู้ฟังนะที่หนึ่งเขาก็บอกว่าตัวเลขตัวนี้ดีตัวอักษรตัวนี้ดีแต่ไปอีกประเทศหนึ่งเขาบอกตัวเลขตัวนี้ไม่ดีเป็นกาลกิณีในอีกเวลาหนึ่งเขาก็บอกเวลานี้ดีหมอดูอีกประเภทหนึ่งก็บอกเวลานี้ไม่ดีในเรื่องความดีความงามแต่ละคนก็บัญญัติกันไปทั่วหมดตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนแต่ละคนไปเราจึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทธรรมวังในตัวแม่บทว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ณที่นี้ณที่ตรงนั้นณที่ตรงโน้นแต่มีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวเนื่องมีความเข้าใจอย่างไรพระองค์จึงแนะนําว่าถ้าเราพูดพุทธพจน์หรือข้อมูลธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานําไปเทียบเคียงในพระสูตรนําไปตรวจสอบในพระวินัยถ้ามันลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อันนี้แสดงว่าอาจจะไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าเราอาจจะเข้าใจผิดและเข้าใจไม่ถูกอย่างกรณีของเรื่องการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วดีของเรากับดีของพระพุทธเจ้าแสดงว่ามันมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่แต่ถ้าเราไปเทียบเคียงตรงนั้นในพระสูตรนี้การใช้งานเป็นอย่างนี้ในอีกพระสูตรหนึ่งการใช้งานคำนี้ก็เป็นแบบนั้นเราจะเห็นความสอดคล้องกันและลงรับกันการสอดคล้องลงรับตรงนี้ทำให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอ๋อดีในที่นี้ของพระพุทธเจ้า หมายถึงอย่างนี้นะหมายถึงในเรื่องของมรรคนั่นเองนะมรรคคือทางคืออริยมรรคมีองค์8เป็นเรื่องดีเป็นกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณวัตรที่ควรจะต้องทําให้มากๆทําตรงไหนเป็นความดีตรงนั้นแต่เรื่องชื่อเสียงความพอใจความไม่พอใจนั่นคือบางทีเราคิดว่าเราทําแล้วเราจะพอใจทําแล้วคนหนึ่งเขาชอบคนหนึ่งก็พอใจคิดว่ามันจะเป็นเรื่องดีมันไม่แน่มันไม่ใช่ซึ่งการตัดสินใจบางอย่างเป็นเรื่องยากการตัดสินใจบางอย่างนําความไม่พอใจมาให้บางคนเราจะคิดว่านั่นเป็นเรื่องไม่ดีแต่มันไม่แน่คือถ้าบอกเราตัดสินใจดําเนินนโยบายหรือทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเป็นไปในทางกัลยาณธรรมเป็นไปในทางกัลยาณวัตรแต่มันอาจจะไม่พอใจเรามันอาจจะขัดเคืองคนอื่นอันนี้อาจจะเป็นไปได้ซึ่งเวทนาคือความรู้สึกแต่ที่มันจะเป็นเรื่องชอบพอใจหรือเรื่องที่ไม่ชอบพอใจมันไม่ได้เป็นเรื่องของกัลยาณวัตรมันไม่ได้เป็นเรื่องของมรรคแต่มันเป็นเรื่องของความทุกข์ซึ่งกิจที่ควรทำในเรื่องความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ทําให้มากๆแต่ควรทําความเข้าใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้มันจะดับไปได้มันจะเปลี่ยนแปลงได้บางคนบางยุคบางสมัยแต่ก็พอใจบางคนบางยุคบางสมัยบางกลุ่มคนเขาก็ไม่พอใจในยกตัวอย่างเช่นบางทีบ้านเมืองอย่างนี้แต่ต้องมีการดําเนินนโยบายในเรื่องของการประหยัดมัธยัสถ์เอาซึ่งถ้าประหยัดมัธยัสถ์งบประมาณมันก็น้อยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่พอใจถ้าไม่พอใจแล้วทํายังไงอ่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ดีแต่มันไม่ใช่ความไม่พอใจของคนบางทีมันเกิดขึ้นได้มันดับไปได้แต่เรื่องการประหยัดมัธยัสถ์ใช้เงินสมเหตุสมผลอันนี้เป็นสิ่งดีเป็นเรื่องที่ควรทำแต่อาจจะไม่พอใจได้เอาเงินก็ประมาณมาแจกกันแหมแน่นอนทุกคนพอใจสบายใจอยู่ละแต่ถ้าเผอมันเป็นเรื่องที่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมและไม่ถูกต้องตามหลักการประหยัดมัธยัสถ์มันก็ไม่ใช่ความดีมันก็กลายเป็นความชั่วไปเป็นบาปกลางไปแต่เราพอใจในสิ่งนั้นแต่ซึ่งความพอใจไม่พอใจไม่ใช่เป็นตัววัดความดีหรือความไม่ดีความดีต่อให้คนไม่พอใจมันก็ยังเป็นความดีอยู่ดีความไม่ดีต่อให้คนทั้งโลกพอใจมันก็เป็นความไม่ดีอยู่ดีท่านผู้ฟังเราจึงต้องเอามาตรฐานสักอันใดอันหนึ่งแต่เราจะไปทําคนให้ทั้งโลกพอใจในมาตรฐานของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วซึ่งคนส่วนใหญ่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องวัดที่ถูกต้องแต่คนส่วนใหญ่นั้นยังประกอบอยู่ด้วยกิเลสมากแต่การเห็นธรรมะของเขามันก็น้อยการที่เห็นธรรมะน้อยเสื่อมจากธรรมะรู้ได้ทันทีแล้วว่ากลุ่มคนนี้ต้องเสื่อมไปข้างหน้านะตามคนหมู่มากก็ไม่ได้ในกรณีนั้นถ้าเขาไม่เห็นธรรมะเสื่อมจากธรรมะแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามคนที่รู้ธรรมะใคร่ธรรมะเราอาจจะตามคนหมู่มากได้อาจจะไปถูกได้แต่คนที่มีธรรมะมากมากเลยเจริญซึ่งธรรมะได้มากที่สุดเลยแต่ไม่มีใครมีธรรมะเหนือไปกว่าบุคคลนี้แล้วนั่นก็คือพระพุทธเจ้าเราตามคนนี้เจริญแน่นอนตัวท่านไม่อยู่แล้วเหลือแต่คำสอนเอาไว้เอาตามคำสอนของท่านไปอันนี้เจริญแน่นอนนะซึ่งธรรมะนั่นก็คือเรื่องดีเรื่องงามนั่นเองรู้ว่าอะไรควรทำให้มากนั่นคือเรื่องของการทำจริงแน่แน่จริงการรู้จักใช้จ่ายประหยัดมัธยัสถ์การที่ทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวการที่พูดจาไม่ว่ากันให้ร้ายกันการที่มีความคิดปรารถนาดีกันนะพวกนี้เป็นความดีแน่นอนส่วนเรื่องความพอใจความไม่พอใจนะพวกนี้เป็นเรื่องของความทุกข์นะเราแค่ทำความเข้าใจนะว่าบางทีมันก็เกิดบางทีมันก็ไม่เกิดถ้ามันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็อดทนเอาถ้ามันมีความพอใจเกิดขึ้นก็อย่าไปลุ่มหลงเพลิดเพลินฟุ้งเฟ้อเหิมแต่นี่เป็นกิจที่ควรทําที่ถูกต้องนะเอาแค่ประโยคสั้นๆนะสองข้อความที่ข้าพเจ้ายกมาในที่นี้นะที่ว่าสุวิชาโนปวังโหติสุวิชาโนปราภโวที่แปลว่าผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายผู้เสื่อมก็ดูรู้ได้ง่ายกับคําว่ากัลยาณการีกัลยาณังป้าปการีจะป้าปกังคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่มีความหมายที่ลึกมากตัวข้าพเจ้าเองที่มาพูดอธิบายให้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าพูดได้ครบทุกประเด็นไหมแต่ครูบาอาจารย์ในแต่ละรุ่นในแต่ละสมัยมีข้อความเขียนบทความเอาไว้หรือว่าเทศน์สอนไว้ในสมัยใดก็อาจจะเห็นคนละแง่คนละมุมคนละประเด็นอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องทำการศึกษาค้นคว้าให้มีความแตกฉานในพุทธบทตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเรากลับมาสู่ตัวแม่บทแม่บทคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอ๋อมีข้อความลึกอย่างนี้มีความหมายในนัยยะต่างๆอย่างนี้แต่ตามความเข้าใจแล้วเราจะมีแต่ความเจริญท่านผู้ฟังความเจริญเนี่ยดูรู้ได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีความใคร่ธรรมะมีความพอใจในการที่จะปฏิบัติมีความพอใจในการที่ฟังธรรมท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมะอยู่เป็นประจำ

มีตัณหาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีตัณหาเป็นเครื่องกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดข้าพระองค์เมื่อถูกถามอย่างนี้ก็จะตอบแก่เขาอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าสารีบุตรพระคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าก็ตัณหาเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสารีบุตรถ้าเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์ก็จะตอบแก่เขาว่าตัณหามีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดมีเวทนาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีเวทนาเป็นเครื่องกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดก็เมื่อข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้จะตอบแก่เขาว่าอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าสารีบุตรก็ถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าก็เวทนาเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้แล้วเมื่อเธอถูกถามอย่างนี้จะตอบแก่เขาว่าอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์ก็จะตอบว่าเวทนามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดมีผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีผัสสะเป็นเครื่องกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดข้าพระองค์เมื่อถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาอย่างนี้พระเจ้าข้าสารีบุตรพระคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกว่าเมื่อท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรนันทิคือความเพลินจึงจะไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายดังนี้แล้วเมื่อเธอถูกถามอย่างนี้จะตอบแก่เขาว่าอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์ก็จะตอบแก่เขาว่าเวทนาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาตัมบุเมียยุก็เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าเวทนาสามอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นล้วนเป็นทุกข์เพราะรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้นั่นที่คือความเพลินจึงไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายก็แต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้พระเจ้าข้าสาธุถูกแล้วถูกแล้วสารีบุตรปริยายที่เธอกล่าวนี้ก็เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั่นแหละแต่โดยย่อพึงกล่าวได้ว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นทั้งหมดย่อมประชุมลงในความทุกข์สารีบุตรก็ถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกว่าท่านสารีบุตรพระอาศัยวิโมกอย่างไหนท่านจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกสารีบุตรเมื่อเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยความพ้นวิเศษในภายในคืออัจฉัตตวิโมกเพราะความสิ้นไปแห่งอุปทานทั้งปวงเราจึงเป็นผู้มีสติอยู่ในลักษณะที่อาสวะทั้งหลายจะไหลไปตามไม่ได้อันหนึ่งเราย่อมไม่ดูหมิ่นซึ่งตนเองด้วยก็แต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาอย่างนี้พระเจ้าข้าสาธุสาธุถูกแล้วสารีบุตรปริยายที่เธอกล่าวนี้ก็เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั่นแหละโดยย่อพึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าไม่ข้องใจในอาสวะทั้งหลายที่พระสมณะกล่าวแล้วและข้าพเจ้าไม่ลังเลสงสัยว่าอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นข้าพเจ้าละได้แล้วหรือยังดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะเข้าสู่วิหารที่ประทับส่วนพระองค์ปฏิจจสมุปบาทหมวดที่หนึ่งลำดับเรื่องเฉพาะหมวดหน้าที่76จบ